diguis a ningú. Jordi Basté. Aquesta mitjanit ens preguntarem qui ha de ser el porter suplent del Barça. Busquets o Lopetegui? Ja podeu trucar ara mateix al 414-4166-93-414-4166. Busquets o Lopetegui? Ja podeu trucar al 414-4166. No ho diguis a ningú.